پھر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار, انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانے, روز آخر کو مانے, نماز قائم کریں, زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے, یہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے, اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی, ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی, اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے اور وہ کیا ہے, ولم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں, وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو, نہ بلی سے ڈرتا ہو, نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو, نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو, یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو طبعی خوف ہے, کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے, کوئی جنوں سے ڈرتا ہے, کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جو عصا انہوں نے پھینکا تھا وہ سانپ بن گیا تھا. یہ ڈرنا مراد نہیں ہے, یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے. اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں, کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے, اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں گے. یہ کیوں کہا گیا ہے عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, پھر کہا جا رہا ہے عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. کیوں, کیا یقینی بات نہیں؟ ایمان کی اصل حقیقت تو ہر ایک کی اللہ ہی کو پتا ہے اور سب کی عبادات کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے. دین صرف ظاہرداری کا نام نہیں ہے, اور کوئی بھی شخص اللہ کی مسجد کو آباد کر کے, یعنی ہم اس کو اعلیٰ درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے, جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے, کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے, لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو, یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے, یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں. یہ سارے کام کرنے والے بھی عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے. پیچھے آپ پڑھ سکے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے, اور اس میں نماز کے ساتھ زکات کا لفظ بھی ہے اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا بعض وقت کسی کی بد دعا سے ڈرنا, حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو. بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا, اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا, خواہ اللہ تعالی کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں. یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے, یہ مراد ہے اس سے. دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا, ایک مثلا چور کا ڈر ہے, یا ڈاکو کا ڈر ہے, یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو, یا کسی گنڈے بدماش کا ڈر ہے. یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے. ایک ظالم شخص ہے, اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں, یہ تو نقصان دے گا. اچھا, اب یہ ڈر جو ہے, چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے, یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا ہے, بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ ڈر مذموم نہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے, وہ یہاں مراد ہے. مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا. شگون اور بدشگونی اس میں آتی. معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا, چاہے لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, خاندان کیا کہے گا. اچھا, اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے, کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو, یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گیارہویں نہیں دیں گے تو بھینس مر سکتی ہے, یا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں, اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں, تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے, اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آبادکاری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا. یعنی دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو, یعنی اسے آتے جاتے دیکھو, تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر ایک, عادل بادشاہ. نمبر دو, وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا. نمبر تین, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. نمبر چار, وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے. نمبر پانچ, وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6, وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی. اور نمبر 7, وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو. عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا مساجد جنت کے باغات ہیں, وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے, اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا, اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا. میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے, مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لو. میں بلا لایا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا, تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو درست نہیں, کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, سب کی نماز میں خلل ہوگا, سب کے ذکر میں خلل ہوگا. تو اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں, بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے, یا اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی. آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے, اگر وسعت ہو گنجائش ہو. کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا, کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان ملک نہیں, مسجدیں بھی اکا دکا ہیں, دور دور ہیں. وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے, تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے. اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا, کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے, تصویر رکھی ہوئی ہے, خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں اور سائز چھوٹا ہے, اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی. تو نماز کے جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا. تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ, کوئی کارنر, کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو, یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو یا آگے کا کمرہ ہو, تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے. کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں, یہ معلوم نہیں کہاں سے پتہ چلا. اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے جیسے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں, تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے, حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے. تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی, پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے. خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا اس کے تبصرے اور मशवरे। और शाह फैसल मस्जिद जो है इस्लामाबाद में, वो बिल्कुल एक पिकनिक पॉइंट है। इसमें नमाज की जगह तो वो मुश्किल ही आबाद होती है, न्यूली मैरिड कपल बहुत जाते हैं मस्जिद को आबाद करने। किसी ने लिखा है कि आज यूरोप वगैरह में चर्चेस बिकना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनमें कोई जाता ही नहीं। मुझे तो वहां जो बड़ी बड़ी मस्जिदें बनती है बाज़त, उनको भी देख के खौफ आता है कि अल्लाह करे कि ये आबाद रहें, क्योंकि एक तरफ मस्जिदें तो बनाई हैं लेकिन दूसरी तरफ उनकी आबादी के लिए जो मुसलमान यूथ को तालीम देने का काम है और उनको एहसास दिलाने का, वो उस तरह नहीं हो रहा। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो मस्जिदों में भी बुजुर्ग किस्म के लोग ज्यादा जाते हैं। तो अगर ये जनरेशन चली जाती है, क्या हमने कभी सोचा कि हमारी यूथ इन मस्जिदों में जाएगी, हमारे बच्चे इन मस्जिदों में जाएंगे, जिनको अगर आज हम नहीं ले जाते या उनको आज वो रास्ता नहीं दिखाते, तो कल अचानक तो उनके अंदर ये आदत नहीं पड़ जाएगी कि मस्जिद जाएं। फिर फरमाया, अजाल तुम सिकायत अल्हाज, क्या तुमने बना लिया हाजियों को पानी पिलाना, व इमारत अल मस्जिद अल हरामी, और मस्जिद हराम को आबाद करना, कमन उस शख्स की तरह, आमन बिल्लाहि वल यौम अल आखिरी, जो ईमान लाया अल्लाह पर और योम आखिरत पर, वजाहद फी सबीलिल्लाह, और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, ला यस्तवून इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है, वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मस्जिद को आबाद करना बहुत बड़ी नेकी है, हत्ता कि वहां गिरा हुआ एक तिनका उठाना भी बहुत अजर व सवाब का काम है। लेकिन इंसान के लिए सिर्फ यही नेकी काफी नहीं, और इसी नेकी पर वो मुतमइन होकर न बैठ जाए, बल्कि उससे आगे बढ़कर अल्लाह पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान लाने के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इससे भी बड़ी नेकी है। चूंकि मुशरिकीन मक्का हाजियों को पानी पिलाते, मस्जिद हराम की देखभाल का काम करते, तो इस पे उन्हें बड़ा फख्र था, और वो समझते थे कि हम मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा नेकी का काम कर रहे हैं, और इसके मुकाबले में मुसलमानों का ईमान लाना और जिहाद करना उनके नजदीक कुछ काम न था। वो अभी भी उनको बेदीन समझते थे। तो बताया गया कि उनका ये ख्याल दुरुस्त नहीं। बाज रिवायात में इसका सबब नुज़ूल मुसलमानों की आपस में एक गुफ्तगू को बताया गया कि एक रोज मिंबर नबवी के करीब कुछ मुसलमान जमा थे। उनमें से एक ने कहा कि इस्लाम लाने के बाद मेरे नजदीक सबसे बड़ा अमल हाजियों को पानी पिलाना है। दूसरे ने कहा मस्जिद हराम को आबाद करना है। तीसरे ने कहा जिहाद फी सबीलिल्लाह है, यानी इन सब आमाल से बेहतर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उन्हें इस तरह बाहम तकरार करते हुए सुना कि लोग इस बात पे झगड़ रहे हैं, तो डांटा और फरमाया कि मिंबर रसूल के पास अपनी आवाजें बुलंद मत करो। इससे आप अंदाजा लगाते हैं, हालांकि हजरत उमर खुद बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे, बहुत बारोब इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद अंदर से कितनी आजजी थी। और ये दूसरी रिवायत आ रही है जिससे पता चलता है कि वो मस्जिद में किसी को शोर हंगामा नहीं करने देते थे। तो मस्जिद में आमतौर पर नेकी और इबादत की बातें होते होते भी बाद लोग उसमें बहसें और तकरार और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। रावी कहते हैं कि ये जुमे का दिन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया। जब जुमा पढ़ा चुके तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी इस गुफ्तगू के बारे में बताया, क्योंकि वो खुद भी उनमें से थे। हजरत नोमान बिन बशीर हैं ये जो इस बहस में शामिल थे। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई, अजाल तुम सिकायत अल्हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौम अल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में जिद्द जहद करना, जिहाद करना, مسجد حرام کی آباد کاری سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے, کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوگی نا جب جہاد ہوگا. اگر باہر نکل کر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے؟ اس آیت کو پڑھ کے یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ابھی تک نیکی کا ایک بہت محدود سا تصور ہے اور ہم اسی درجے کی نیکی پر بس راضی ہو چکے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلا دینے کو اور مسجد کی تعمیر کو یا مسجد کی آبادی کو ہی بس نیکی سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں, جن کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے. ایک وہ ہیں جو سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا ان کی مادی و جسمانی ضروریات پوری کرنے کا, اور دوسرے وہ ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا مسجد آباد کرتے ہیں کسی بھی طرح. اور اس کے بعد جو تیسری ذمہ داری ہے, وجاہد فی سبیل اللہ, اس سے بحیثیت قوم ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم پہلی دو نیکیوں پر ہی راضی ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے ہم کو بھلوا دیا کہ ان دو کاموں سے بڑا کام بھی کوئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ, صرف ایک محدود درجے کی یا ایک خاص قسم کی نیکی کر کے مطمئن مت ہو جاؤ, ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ان کو کھلانا پلانا اللہ کے مہمانوں کو بہت اچھا کام ہے, اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا, حرم کی خدمت کرنا, خادم حرمین بننا بہت نیکی کا کام ہے, لیکن ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ دونوں کام تو آج بھی امت میں ہو رہے ہیں نا. اگر حج کے موقع پر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے پانی کے, لسی کے, مختلف ڈرنکس کے سٹال یا سبیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور مفت حاجیوں میں بانٹتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے. یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے, اور جو نہیں یہ کر سکتے ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں انہوں نے کتنی نیکی کمائی ہے, اتنے سارے لوگوں کو کھلایا پلایا, کھانا بھی بہت تقسیم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مسجد حرام کی خدمت اور صفائی اور مسجد حرام کے بعد باقی مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا فریضہ دین ادا ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لا یستوون عند اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کی آبادی بہت نیک کام ہے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس سے آگے بڑھ کر. آج چونکہ مسلمان جہاد سے غافل ہو گئے, اور پھر یاد رکھیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں, اپنے نفس کے جہاد سے لے کر تمام برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنا, خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہوں یا دوسرے انسانوں کے اندر ہوں, یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں آتا ہے. دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ, یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. اور اس کا آخری اور بڑا مرحلہ کیا ہے کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان گریز نہ کرے, ان قتال. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی, اس میں ملینز لگا لیے, بہت خوبصورت کہ بالکل ایک شو پیس کی طرح یا ایک بہت نمونہ آرٹ بنا کے رکھ لیا, اور اس میں بظاہر خوبصورتی کے بے پناہ انتظامات, لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں کی بہت سی مسجدوں کا حال ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اور اس کی سجاوٹ پر اور اس کی مینٹیننس پر ہزاروں روپے استعمال ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر نمازی ہی نہیں ملتے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی دن فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں جا کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے کتنی. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو احساس ہی نہیں, لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے اور مسجد کی آبادی ایمان کی علامت ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسجد کی آبادی سے زیادہ بڑا کام قرار دیا. مسجدیں کب آباد ہوتی؟ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے. اور اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر مصروف تھے تو آپ کی 4 نمازیں چلی گئی تھیں. اور آپ کس چیز کے لیے مصروف تھے؟ کفار سے جنگ کے لیے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, اگرچہ ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں, اگر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا یا براہ راست جنگ نہیں ہو رہی تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی, چلتے چلتے بھی پڑھی جائے گی, جسے صلاۃ الخوف کہا گیا. قرآن پاک میں اس کے تفصیلی ذکر ملتا ہے, پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنگ میں تھے تو نماز پوسٹ پون کر دی گئی. یہ نہیں کہا کہ قضا کر دی گئی اور چھوڑ دی گئی, بلکہ پوسٹ پون کر دی گئی, بعد میں پڑی گئی, کیونکہ اس وقت اس سے بڑا کام ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم نہیں. نعوذ باللہ, اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب جی چاہے نماز چھوڑ دو, کم مصروف ہیں اور کام میں. وہ جنگ کا موقع تھا, دشمن سامنے کھڑا تھا, جان کو خطرہ تھا. تو ایسے مواقع پر تو یہ رخصت ہو سکتی ہے, لیکن عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آتی؟ ظالموں کو سمجھ نہیں آتی. اور ظالموں میں سب سے نمبر 1 کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے. اور پھر اس کے بعد کسی بھی طور پر اللہ کا حق نہ دینے والے.